بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. عن الجبال، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، زمین صاف ہو جائے گی، لوگ مر کے اٹھ جائیں گے، ان پہاڑوں کا پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اس لیے کہ دنیا پرست انسان، ظاہر پرست انسان عموماً کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی چیزوں کا خوف کھاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں. مثلاً پہاڑ، اتنی بڑی چیز، ان کو کون ہلا سکتا ہے؟ ان کو نہیں کوئی ہلا سکتا. تو اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک بڑی بات بنائی، لیکن یہ بات وہی بناتا نا جس کو اللہ کی قوت اور قدرت پر یقین نہیں ہوتا. جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے نا تو پہاڑ نہیں بڑے لگتے، وہ پہاڑ پھر اللہ کی بڑائی کو ہی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم انسانوں کا عام طور پر یہی حال ہے کہ پہاڑ جیسی چیزوں سے مروب ہوتے ہیں. پہاڑ کو دیکھ کر ایک لفظ جو زبان پہ آتا ہے وہ کیا؟ بڑا، ہیوج، گرینڈ، اسٹرانگ، جمع ہوا، بلند و بالا، انوینسیبل، باروب، مائٹی. تو یہ ایک سمبل ہے نا، پہاڑ سمبلائز کرتے ہیں کس کو؟ بڑائی کو، قوت کو، جماؤ کو. اور جب آپ پہاڑوں پہ سفر کر رہے ہوں تو ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، اور جب اوپر ٹاپ پہ چڑھ گئے کہتے ہیں ناقابل تسخیر. اسی لیے لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ کو تسخیر کرنے کے لیے جانے تک دے ڈالتے ہیں. یہ کوئی کام ہے کرنے کا، جان دینے کا؟ آپ یقیناً کہیں گے ہاں، اتنے شوق سے یہ خبریں سنے پڑھیں گے نا کہ کسی نے پہاڑ سر کر لیا، اور اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور فنڈز مخصوص کیے جاتے ہیں اور ان کے نام آتے ہیں اور سگریٹ کے اشتہار میں پہاڑ سر کرتے دکھائی دیتے ہیں لوگ. تو ان سب کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہ ایک بڑا کام ہے، ایک بڑائی کا احساس. تو اہل مکہ نے بھی آ کے کہا کہ پہاڑ ان کا کیا ہوگا، ان کو بھی کوئی ہلا لے گا. فرمایا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ تو ان کو یوں گرا دے گا. گرا دینا، ینسفہا نسفہ. اور یہ جو لفظ بولا کہ ہے نا نسف، یہ بڑا میننگ فل. نسف کا معنی صرف اوپر سے گرانا نہیں، بلکہ کسی چیز کو روٹ سے اکھیڑ کے باہر نکالنا ہے، جیسے نیلز باہر نکالے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ پہاڑ نیلز کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں. لفظی معنی ہوتا ہے نسف کا عمارت کو جڑ سے اکھیڑنا، بنیادوں سمیت نکالنا. تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو جڑ سے نکال لیں گے. پہاڑ کیا چیز ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک حصہ پہاڑ کا زمین کے اوپر دکھائی دیتا ہے اور دو اندر ہیں اس کے. یہ پہاڑ زمین کے اوپر کس طرح ہے؟ بالکل نیلز کی طرح، جیسے ایک نیل آپ لگاتے ہیں کسی چیز کو فکس کرنے کے لیے تو زیادہ حصہ اندر ہوتا ہے نا اور کم باہر ہوتا ہے، ورنہ تو کیا ہوگا، نیل خود گر پڑتا ہے، جم ہی نہیں سکتا. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو بس گرا دے گا گرانا. اب آپ دیکھیے، خالی اردو ترجمے میں کوئی بات بنتی ہے گرا دے گا ان کو، وہ سینس نہیں آتی جب تک کہ اس کی روٹ میں نہ جائیں آپ. गिरा देगा, उखेड़। असल में ना उखेड़ और गिरा दो अलग अलग लफ्ज है उर्दू में, और इस तर्जुमे में दोनों को कंबाइन नहीं कर पाते आप, तो फिर वो बस सिंपल सा तर्जुमा करना पड़ता है, गिरा देगा उनको गिराना। ये लफ्ज पीछे भी पढ़ा है आपने, कहा सुम्मा लनंसिफन्नहू फिल यम नस्फा, हम फेंक देंगे इसको समुन्दर में, फेंक देना यानी उसकी जड़ काट के रख देंगे, उठा फेंकेंगे समुन्दर में, और रेजा रेजा करके किसी चीज को फेंकने के लिए भी आता है। एक और माना इसमें क्या है, रेजा रेजा करके फेंकना यानी उखेड़ना और पूरी तरह खत्म करना, धूल बना के उड़ा देना। फयजा रूहा, फिर छोड़ देगा उसको, हाँ किसको, जमीन को, कान, पा कहते हैं हम बार जगह को, अरबी में पा कमरे के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाउंज के लिए आमतौर, लेकिन यहां क्या मुराद है, हमवार, नरम और पस्त जमीन जिसमें पहाड़ और टीले दूर दूर ना हो, सफसफा चटियल, वो जमीन जिसमें कुछ ना उगे। ये कौन सा मादा है, सफसफा रुबाई, सफसफ, फिर बना देगा उसको, छोड़ देगा उसको हमवार चटियल, कुछ भी उस पर उभरा हुआ ना होगा। ला तरा, न तुम देखोगे, फीहा उसमें, किसमें, जमीन में, क्या एवजन, कोई कजी, कोई ऊंच नीच ना होगी, कोई टेढ़ापन ना होगा, कोई बल सलवट ना होगी, वला अमता, कोई ऊंचा मकाम, अमता, कोई टीले वगैरह नहीं होंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी जमीन। यौम इज़िन, उस दिन, यत्तबिउना, वो पैरवी करेंगे, पीछे चलेंगे, फॉलो करेंगे, किसको, अद्दाइया, बुलाने वाले को। ये कौन है बुलाने वाला, नंबर एक, इससे मुराद इसराफील अलैहिस्सलाम, जो सूर फूंकेंगे। कहते हैं कि सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि सब लोग खुद ब खुद उसको फॉलो करते चले जाएंगे। पाइट पाइपर की कहानी सुनी है, क्या हुआ था, उसने क्या किया, चूहों को पाइप बजा के इकट्ठा करके क्या किया, पानी में जा फेंका, और जब बस्ती वालों ने उसका मुआवजा नहीं दिया तो क्या किया, उनके बच्चों को इसी तरह। बहरहाल सच्चा के झूठ है, लेकिन जो भी है, तो अगर दुनिया में ऐसी ख्याली या इमेजिनरी कहानियों का वजूद है तो आखिरत में हकीकत है वो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सुर फूंकेंगे तो उस आवाज के पीछे सब लोग आ जाएंगे, यानी हशर में कैसे इकट्ठे किया जाएगा लोगों को, जमीन तैयार हो गई, सुर फूंका गया, लोग उठ के खड़े हो गए, अब वो सारे किधर को जाए, उस आवाज के पीछे, वो आवाज उनको इकट्ठा कर देगी। जैसे आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई आवाज सिंबल के तौर पे सूरतों के नाम या कुछ लगाए जाते हैं, तो ये सूरतों के नाम जब लगते हैं तो ये क्या है, एक तरह से एक पुकारने वाले की पुकार है, दाई, दाई दावा से दावत देना, बुलाना, दावत क्या होती है, किसी को बुलाना, तो ये असल में आपको दावत दी जाती है कि वापस क्लास में आकर बैठ जाइए, बुलाया जाता है, तो दाई बुलाने वाला। तो उस दिन लोग फॉलो करेंगे बुलाने वाले को, बुलाने वाला कौन है, एक माना किया गया है इसराफील अलैहिस्सलाम, जो सूर फूंकेंगे और उनका जब घंटा बजेगा तो घंटी की आवाज पर सब लोग हशर के मैदान में आके खड़े हो जाएंगे। जमीन कितनी रह जाएगी, सारी जमीन जब फ्लैट होगी ना तो कहते हैं कि बिल्कुल एक रोटी की तरह गोल हो जाएगी, और सफेद मैदे की रोटी से तशबीह दी गई। कभी बेली हुई रोटी देखी है, मैदे की सफेद वाइट टिकिया, बिल्कुल ऐसे ही जमीन हमवार फ्लैट सफेद, और सब लोगों के बस खड़े होने की जगह होगी और आके सब खड़े हो जाएंगे। अब आप देखे ना, ये चंद लोग हैं आप, और आपको इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है, तो कहां ये कि सारी की सारी इंसानी मखलूक, उन सबको इकट्ठा करना, तो उसके लिए फिर कैसी आवाज चाहिए, शदीद तरीन आवाज, और कोई शख्स उस आवाज को सुन के दूसरी तरफ नहीं जाएगा, सब किधर जाएंगे? यत्तबिउनद्दाई, जिधर वो आवाज जा रही होगी। लाइवज लहू, कोई इन्हराफ ना कर सकेगा उससे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि बाज लोग जब क्यामत की बातें पढ़ते सोचते हैं कि ना हम भाग जाएंगे वहां से, ना कोई ना भाग सकेगा। लाइवज लहू, कदम इधर उधर उठेगा ही नहीं, खुद ब खुद इंसान उससे बिल्कुल मदहोश हो जाएगा। एक और माना यह भी किया गया कि दाई से मुराद पैगंबर है। हर कौम, हर उम्मत अपने पैगंबर के साथ आएगी, जिसने पैगाम पहुंचाया होगा क़यामत के दिन भी उसके साथ सब लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। दुनिया में तो नहीं फॉलो करते ना, वो बुलाता रहता है, पुकारता रहता है, सुनी अनसुनी करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन क़यामत के दिन जब हकीकत सामने आएगी तो कोई अपनी मर्जी ना करेगा, क्या करेंगे? स्ट्रेट चलते चले जाएंगे। लाइवर्ल हो वखशातिल अस्वातुल रहमान, और आवाजें रहमान के सामने दब जाएंगी। खशा का लफ्जी माना क्या होता है? दबना। इसीलिए बार बार बताने की जरूरत रहती है कि आप लोग भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि रेपिटेशन है। वखशातिल अस्वातुल रहमान, आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी, कोई चीख चिल्ला के नहीं बोल सकेगा। ऐसा कब होता है? आम हालात में तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा बोले, दबी आवाज में बोले, लेकिन उस दिन खौफ के मारे जान निकली होगी, मुंह से लफ्ज ना बोला जाएगा। और इसमें खास कनेक्शन भी है ना, यत्तबिउनद्दाइया वखशातिल अस्वात। दुनिया में जब दाई पुकारता है दीन की तरफ बुलाने वाला, तो लोग क्या करते हैं? खशातिल अस्वातुल रहमान होते हैं। रहमान की बात सुन के, कुरान सुन के आवाजें दबती हैं या पहले से भी ज्यादा शोर हंगामा शुरू हो जाता है? खासतौर पर मक्का में ये हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान सुनाते तो लोग क्या कहते? ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वलगौ फी, इस कुरान को ना सुनो और खूब गुल मचाओ, शोर हंगामा कर दो, ताकि कोई बात सुन ही ना सके, किसी के कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे। पर मैं नहीं, वहां तो किसी को बोलना ही याद ना रहेगा, लोग बोलना भूल जाएंगे, बोलना भूल जाएंगे। आज दीन की बात सुन के हमारी आवाजें किस तरह बाज़ोकत बुलंद होती, क्यों? ये क्यों कहा गया? ये किस लिए? क़यामत के दिन कोई क्यों ना कर सकेगा, क्यों तो क्या, क्यों ना कर सकेगा। وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, तो ना तुम सुनोगे मगर धीमी आवाज, विस्परिंग, हमसा, हम्स, हम। जब विस्पर होती है तो किस तरह की आवाज आती? हम, यानी इस तरह की साउंड होगी कि कुछ समझ ना आएगी कि क्या कहा जा रहा है। खौफ की वजह से आवाज धीमी हो जाएगी। यौम इज़न, उस दिन, ला तनफ़ौ शफा, कोई सफारिश काम ना आएगी, इल्ला मगर, यानी सफारिश तो है, ये नहीं कहा कि सिफारिश होगी नहीं, होगी तो सही लेकिन मुतलक नहीं, हर मौके, हर एक, हर जगह के लिए नहीं। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, मगर जिसके लिए इजाजत दे रहमान, वरदिया लहू कौला, और राजी हो जाए उसके लिए बात पर, यानी उसकी बात सुनना पसंद करे। तो गोया शफात करने वालों में कौन है? मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुछ और लोगों को भी यह हक मिलेगा, लेकिन आप कैसे सिफारिश करेंगे? किसके लिए करेंगे? मन अजना लहुर रहमान, जिसके लिए रहमान इजाजत देगा उसके लिए आप सिफारिश करेंगे, अपनी मर्जी से, यह नहीं कि जिसके लिए दिल चाहे। अच्छा, अब तो हमने ये मामला बना रखा है ना कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ताल्लुक साबित करने की कोशिश करते हैं कि बस आप हमारे पाबंद हैं, हमने आपके लिए कुछ तारीफी कलमात बोले हुए हैं, कुछ ऐसे काम किए हुए हैं कि आप अब हमसे कमिटमेंट कर चुके, आपको तो बस करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम आपकी उम्मत जो है, कमिटमेंट क्या है? आपकी उम्मत होना, चाहे उसका हक अदा करें कि ना करें, खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरे से तवक्को कि सब कुछ वही करें। जैसे दुनिया में हमारा तरीका है, तो यहाँ क्या है? इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, सफारिश बस उसके लिए जिसके लिए रहमान इजाजत दे। अच्छा, इजाजत मिल गई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की भी सफारिश करने से पहले अल्लाह ताला से इज़्न लेंगे, इजाजत लेंगे। किस बात का? क्या मैं इसकी सिफारिश कर सकता हूँ? चलिए, इजाजत मिल गई या नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो बात ही नहीं, और अगर मिल गई तो नंबर टू, वरदिया लहू कौला, उसकी बात पे राजी भी हो, यानी जो कहा गया है वो भी अल्लाह को पसंद आए। हमने सिफारिश का माना क्या बना रखा है? शफात का क्या माना समझते हैं हम? क्यामत के दिन हम गुनाहगारों की शफात आप करते जाएंगे कि जैसे आपकी मुकम्मल अथॉरिटी होगी, जिसके लिए चाहे सिफारिश कर दें और अल्लाह ताला आपके पाबंद होंगे। इसीलिए तो कहते हैं खुदा जो पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, खुदा जो पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। कि जिससे आप राजी ना हुए उसकी छूट नहीं, लेकिन कुरान तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है कि आप चाहें भी तो नहीं छुड़ा सकते जब तक के अल्लाह राजी ना हो जाए, अल्लाह की इजाजत ना हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों? उसका जवाब, यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो इनके आगे है और जो इनके पीछे। किन के? लोगों के, यानी इनका पास्ट और फ्यूचर अल्लाह जानता है, इनके सारे आमाल का अल्लाह को पता है, इनकी अगली पिछली बातें अल्लाह के इल्म में है, लिहाजा वही सही फैसला कर सकता है कि कौन क्या डिजर्व करता है। और इनका हाल क्या? वला युहीतून बिही इल्मा, और दूसरों को उसका पूरा इल्म नहीं, लोगों को उसका इल्म नहीं, यानी अल्लाह के इल्म का इहाता लोग नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के अगले पिछले इल्म का इहाता अल्लाह ताला खूब कर सकते हैं। मसलन आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे थे, जा रहे हैं कि नहीं, इमेजिन कर लिया। इतने में कोई शख्स आपको रोता हुआ मिला, मिल गया, आपको उस पर बहुत तरस आया, आया आप उसके पास गए, पहुंच गए, उसका हाल पूछा, क्यों रो रहे? उसने कहा मुझे फुलां ने मारा है। आप कहते हैं मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसकी खबर लूं। और आप पहुंच जाते हैं वहां और जूता उतार के उसके सर पे मारने लगते हैं जिसने उसको मारा होता है, कि आपको पुलिस पकड़ लेती आकर। क्यों? इसलिए कि आपने वजह जाने बगैर मारना शुरू कर दिया था। आपने ये तो पूछा नहीं इस मजलूम शख्स से कि तुमको जो मार पड़ी है वो किस वजह से पड़ी, क्यों मारा है उसने तुमको। आमतौर पर हमारे एक्शन इसी तरह होता है ना, बच्चे आके एक शिकायत करता है वो भाई ने मारा है मुझको, आप उठते और भाई से नहीं पूछते भी क्यों मारा है तुमने, आओ देखा ना साओ उसको दो लगा दी, तुम तो हो ही ऐसे, और चंद बातें सुना के चले गए वहां से। हालांकि छेड़ इसने की होती है जो शिकायत लेके आया, कसूर इसका होता है, लेकिन आप पकड़ उसको लेते हैं। क्यों, आज से ये गलती क्यों हुई? लाइल्मी, आपको पता ही नहीं कि असल मुजरिम कौन है, ये रोने वाला या मारने वाला। जाहिर है अगर कोई किसी को इरिटेट करेगा तो वो मारेगा, कोई किसी का माल चुराएगा तो वो मारेगा। नहीं, महज किसी की सिफारिश इसलिए करना या महज किसी पे तर्स इसलिए खाना कि वो रो रहा था, ये तो इनफ रीजन नहीं है किसी की मदद की कि वो रो रहा था इसलिए मैंने उसको चुप कराने के लिए दूसरे को खूब मारा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसी तरह कयामत के दिन कुछ लोग जब अपने गुनाहों में पकड़े जाएंगे तो वो रोने धोने लगेंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ के उनको अल्लाह ताला से जबरदस्ती छुड़वाएं कि नहीं ये रो रहे हैं, मेरी उम्मत है, आपको इनको माफ करना होगा, तो क्या ऐसी किसी सिफारिश की तवक्को की जा सकती? नहीं, आपको तो नहीं पता ये क्यों रो रहे हैं, इनका क्या कसूर है। अब तो रोना ही रोना है, आपको पता है ना कि आखिरत में लोग कितना रोएंगे। कहते हैं कि उनके चेहरों पर आंसुओं के गिरने की वजह से जख्म पड़ जाएंगे, गिर गिर के जख्म हो जाएंगे और रोना खत्म ना होगा उनका। क्यों? उस हसरत में, उस वक्त पर कि काश हम सुधर जाते और ये काम ना करते जिस पे आज हमारी पकड़ हुई। लेकिन इस वक्त को तो हम गंवा रहे हैं मुफ्त में, तो कोई एहसास नहीं कि हमें तौबा करनी चाहिए या हमें अल्लाह की तरफ पलट आना चाहिए, क्योंकि मस्ती है ना अभी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आयत को दोबारा सुनिए, यौम इज़िन ला तन्फ़ु अश्शफ़ातु इल्ला, नंबर एक, मन अज़िन लहु अर्रहमान, और नंबर दो, वरदी लहु कौला। क्यों? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم اور ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم, اور جھک جائیں گے چہرے زندہ جاوید قائم رکھنے والی ہستی کے آگے, سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ کس کا سر جھکتا ہے اور کب جھکتا ہے؟ शर्मिंदगी की वजह से भी झुकता है और जब किसी अपने से बड़े को पाए कि जिससे हम मरूब हो जाएं तो हम सर नहीं उठा सकते, बेबसी की अलामत भी है और आजजी की भी। कहते ना कि मैं फलां के आगे सर उठाने के काबिल नहीं, मैं उसके आगे सर नहीं उठा सकता। वानतिल वुजूह लिल हय्यिल कय्यूम वकद खाब, वकद خواب من حمل ظلما, اور تحقیق نامراد ہوا, ناکام ہوا کون؟ من حمل, جس نے اٹھایا کیا؟ ظلما, ظلم کہاں؟ دنیا میں, دنیا میں جس شخص نے جو ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن وہ ظلم, وہ گناہ اٹھا کے آ رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وعظ میں خیانت اور چوری کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کا گناہ اور اس کی بڑی مذمت فرمائی۔ ارشاد فرمایا, میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں کوئی اپنی گردن پر اونٹ لادے ہوئے آ رہا ہو اور وہ بلبلاتا ہو, یعنی غنیمت وغیرہ کے مال میں سے اونٹ کی خیانت کی ہوگی اور چرا لیا ہوگا, تو اس اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے میرے سامنے سفارش کے لیے آئے گا اور کہے گا, یا رسول اللہ میری امداد فرمائیے, تو اس وقت میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور نہ تیری امداد کر سکتا۔ دنیا میں میں نے یہ بات پہنچا دی تھی کہ جو چوری کرے گا وہ اسی چیز کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق مارنا, گناہ کے لیے بھی لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ حملہ ہے نا, اس نے اوپر اپنے اٹھایا ہوگا, تو ہر گناہ جو ہے وہ ایک خاص شکل میں سامنے آئے گا, لیکن یہاں تو जानवरों का नाम ले लेकर आपने इस बात को बहुत खोल के बयान कर दिया। वो इसी चीज को लेकर खुदा के सामने हाजिर होगा, मैं उसकी हिमायत न करूंगा। और फरमाया, और हरगिज ना पाऊं मैं तुम में से किसी को कि वो क़यामत के दिन अपनी गर्दन पे घोड़ा लादे हुए आ रहा हो और वो घोड़ा हिनहिना कर आवाज करता हो कि लोगों को मालूम हो जाए कि ये चोरी का घोड़ा, यानी घोड़ा सर चढ़ के बोलेगा कि मैं चोरी का घोड़ा हूं, इसने चोरी किया था मुझको। वो मेरे पास आकर कहेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इमदाद करें, तो मैं उससे कहूंगा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं दुनिया में तुमको हुक्म पहुंचा चुका था, फिर आपने फरमाया मैं तुम में से किसी को हरगिज ना पाऊं कि कोई क़यामत के दिन अपनी गर्दन पे बकरी लादे हुए आ रहा हो, उस बकरी की आवाज होगी, वो मेरे पास आएगा और कहेगा आप मेरी मदद कीजिए, और मैं उसको कहूंगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह गुलाम का जिक्र आता है कि वो चीख रहा होगा उसके कंधों पर, फिर इसी तरह कपड़े का जिक्र आता है कि वो फड़फड़ा रहा होगा, और इसी तरह दीगर चीजों का भी। बुखारी की हदीस है, सही तवील हदीस है, जिसका थोड़ा सा खुलासा आपको सुना है। लेकिन आप देखिए कि हमारे माशरे में किस कदर गसब, डाके, दूसरों के हकूक छीनना। अब देखिए ना, असले से लेस होके आ रहे हैं डाकू, किस लिए कि दूसरे से उसका माल छीना जाए। हैरत की बात है ना, चीज किसी की है, ये छीनने आ रहे हैं और इसके लिए तैयारी करके असले लेके आ रहे हैं ताकि हर सूरत में छीन के आए, और अगर वो आगे आए तो मार डालें उसको। मुसलमान माशरे में ये कि जिसके बारे में आपने फरमाया था कि एक औरत अकेली यमन से निकलेगी और जेवरात से लदी होगी और आके उमरा करेगी और वापस जाएगी, और उसको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना होगा। और एक ताबी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये जमाना देखा कि तन्हा औरत को भी कोई कुछ नहीं कहता था। ये है इस्लामी माशरा, और हमारे यहाँ तो चंद कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? इससे कि माने नहीं ना, हम माने तो ये ना करें। वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, मुकम्मल इंसाफ, हत्ता के एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया होगा तो उसका भी बदला दिलाया जाएगा। अगर बकरियों और जानवरों का बदला होगा तो हम बैठ के जो गीबत करते रहते हैं, वो फला ऐसा और वो फला ऐसा, किस तरह दूसरों पर तबसरे करते हैं, क्या हमारी बातें लिखी नहीं जाती? या जो बेसोचे समझे हम इल्जाम देते हैं दूसरों को, अमन घड़त बातें अपने एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसको हकीकत की कहानी पहनाकर दूसरों के सामने बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़ुल्म, इय्याकुम, बचो तुम वज़्ज़ुल्म और जुल्म से, فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन के अंधेरों में से है। जुल्म जो है क़यामत के दिन अंधेरा बन जाएगा। और जुल्म क्या है? किसी यतीम, मिस्कीन, बेवा का हक मारना, कोई भी हुकूक लिबाद में कमी करना। وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, और जो नेक काम करेगा, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, और वो मोमिन होगा, फला यखाफु, न वो डरेगा, जुल्मन, किसी जुल्म से, यानी उससे कोई जुल्म न होगा, वला हजमा, और न हक तलफी। हजम का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, खाना हजम हो गया, तो हजम होने की अलामत क्या होती है कि तल्फ हो गया, उसकी असल हालत बाकी नहीं रही, कमी हो गई ना उसकी असल हकीकत में। तो इसी तरह क़यामत के दिन जो शख्स नेक काम करके आएगा वो काम कहीं हजम नहीं हो जाएंगे, वो नजर आएंगे, वो सामने आएंगे,